عن الحبد قبل إطقه، وكذلك عن المكاتب حيث غر ورجع خن لحجسه، لا إن غر وخرج حرا فلا يعتبر إسقاطهما عنه. أنا أذكر أن جاتون تموم بفكي داتلي جاتوغا بدل وات دي جامبو سوتي باتاي كون سانغ با مانا واخني تيغيل ناكو كات لپ لوني كو ورا توپ غناو بو غوري نجير سي بوبي خيوون ديغنتي مك كام ناخون سي نغور واي نك بو فيكون ني موم كوكو دون جوتو جارغا جوتنا سوتي بام غوري سو بوبا كون كين دوكو مانا تيغيل لولا سانغ بي دوكو مان اتاكب دوكو مان فاو ريك جيجين جي سان نكو توپ نيكو داغ ماي فاي la warana motali cian ga wala ho ñalna sang bi al ijasatu wel sey ba in kharuba dem jegena wala ñu ritte na muton al fasx ak tas ca bañ gam bañ limuy wax ni moy bu fekke ne mom sang bi ñu ko wax ne ko sa jamb gu bi tak na soona ne lol de mom duma ko nangu dal di feneru bañ xana ak bañ la jikko feneru lenga yossone moy bu fekke waxtuñu bañ waye ñu ko wax rek mu dal feneru bañ ganna bañ gëna lo xamni bu yegut man nawul wati ku nangu yagga digi nak moy ka yow may ni melni bu walé ñaari fa la amoon kon man nawul wati ku nangu kon wëyel nako moma fomu sharti in banguda ka salasati ayyamin fa laysa lahu al ijazatu li nga ci degi moy bu xasse yagg mom melni bu walé mat na ñetti fam mu tu ko wëyelati waaw rek gantu gum jikko gantu moy wëy wala mi rid al fasxa ab sharat la ci aw ya shukka wala muy sikki sakka fi xass dihi ci jumlum nga wana bu fekke bañ ko waxe ne ko sa jam bu gor bi tak na soxna bañ la nak bañ legi nak day sikki sakka ba xam bañ nga ak tas la ci jumlu won wala xamatu lu ci jumlu won dal legi day sikki sakka ba xam hal qasada bihi al fasxa aw mujarrad al intinaah fekke lolu fa in sakka fihi famtinaahu huwa fasxun la ijasata lahu ba'dahu fekke mu ngi sikki sakka ba xam bañ dum ñëk na bañ lam ci jublu won su boba kon dañ koy fétalé ci ak tas la ci jublu won rek su boba té diko mëna wéyalati wali wali safihin ñelna kilifa aji déssé di fasxu haqdihi tas mayam nga walaw maatu donte jigen ci fatuna manam ko xamné yaqatu alal la moy safihu ay safihu moy ay zakarin balighin haqilin way la yuhsinu at-tafarruhu fil mal gor la mukallaf la am xel way na da yaqal la koku ci yoon dañ koy bolé ku koy defal ak dindil legi nak mom bu jekke jekki tak koku koy defal ak dindil seyna tasmay ga don te fekkon ni kan ko mayen faatu it te kilifa ju mom man na tasmay gi ndax bo demé waji dige won na ci cene go xamni jaadu ba bu don don nit cene gam na ra joxe moy upp lim na ra don lol na motax mom lay wax nan ak wala shay al lisawjati min al mahri in fasakhahu qabla ad-dukhul fekke ne del nañ ko tas la tuwe di am kon sonas do am dara ci cene wala ha bi fasxihi ba'dahu rubu dinarin faqat fekke nak wet am na ba nopi nak kon joxu ba ndane wi cene wala yutabahu bima baqiya in fukka hajruhu manam ken du topu safihu wo la wara mot ci nga ken du ko topu bis buñ dindé yir giñ ko yir li an hajral wali alayhi li haqqi nafsihi wa huwa baqin lam yazal wal hajru nak ala habdi li haqqi sayyidihi wa qad salahanhu bi hitqihi وإن لم يطلع وليه على عقده حتى خرج من هجره لسمه النكاح فليس له فسقه دا واخ رك ني بسفيه بي تكي سخنا واي كليفا ام غوغي ييغوكو با فار سفيه با ген سي يير غن كو ييرون خامني لي فيتنا بوبام سو بابا كون تاك غوغي مو تاكون داكاي وار موم سفيه بي دو ساني دينديتي بما دو ساني فريتي سي بوبي way fa laysa lahu fasqu xam nga ne mom mi nga xamni moko yiron di kilifa am batay du meuna dindi sey bobé ndax xam nga legui dindina yirga wa tahayyana rañu ko mom tasga bi mawtihi ci fatu safiw bi wa joju nga xamne nusur la fekke ne dafa dem tak du wax ne kay reey mbirum man na tas lola mu ne bu fekkone mom da far fatu sax far neena kon kilifa am gogu tas ga do nglay def tas do nglay def tax da nga waji xasna fatu mom jekki di saxal ne mo takkon ki amatu njari ndax day waral jigen ja war am cyan dal di bëgg am ak doon golé ci tax nga ni xalé bu mu fatu amul tu ko njari watahune li an fi imdahi tarattub as-sadaq wal mirath wala maslahata fi dhalika wali mukatabi wali mukatabi ñal na ku njotontel wa ma'sulin ak jamu ñu digal yahantu tasarrin taraw neena jam bo xamni tambalina joto xaw ko melni kon ko xawa fete wo bop ci ak wet kon koku neena man na wut tara man na wut ab jam bu muy soxna wo bu xawna du soxna moy tara jam lo ay man na am jibir tara wo ko ko defé tam jam bo xamni bi jambu sotti la waye sang ba mayna ko ndigalul jaay ko jënd kokay tam man na wut ab tara man tak soxna waye man na wut ab tara man na wut jam yore ko diko def ni soxna ni def soxna wa in bila iznin ak doon ci lu ndigal la neena ñaar ñi du aaji woni am ndigal ci lolu ci seen sang bu seen sang gantu won ba ma ñew dara du déssañ ko wa nafakhatu al-habd dundub jamba fi ghayri kharajin nek na ci lulul galak wa kasbin akuk fago neena ab jam bu soti wala ko am dara ci jam bu fekke ni amna soxna lu ngoy dundale mune mom kat bu fekke kuy liggele ci ñaxam moy kharaj lam ci amé moy kharaj ci ñaxaw sang be ko mom lolu ca mëna jox ca mëna jox soxnam kasbu nak moy budé yahantu bénéfice ba nga xamné moy génn ci alal jëm yahanto ci loxom moy kasbu ya yar lu ci mëna doon du ca mëna génn dépasse sara bi léral na la kharaj néna ay malin malakahul habdu fi nadhiri hamalihi bi nafsihi ka ujrati khiyatatihi wa hiyakatihi wa bina'ihi wa tijaratihi wa nahwiha tijarat bi mu wax legi moy muy leggeel kenen koko diko ci fayda manaw kasbin jeemu wax legi moy ay ribhi tijaratil habdi fil mali allazi bi yadihi ala jinak ci loxo nga xamni moko bu ci day jaay ko jënd itam la ci am ci bénéfice tax man jaay joxe dépasse kërëm li annahuma li sayyidihi ndax yaar yépp muy xaraaj muy kasbu ab sangam ko kon wa innama yakunu infaquhu ala zawjatihi fi hibatin aw sadaqatin aw nahwi zalik kon la mu dundé soxnam day doon liñ koy may ba liñ koy sarax bay déme non dilali hurufin dara ngir aada lumay lañ aada wo fofa moy jam bu fi am legi soxna sab sang koy dundal ba bok saw ñak nga koy dundalé ba bok ala jangeru ci jaxantu ci ngoy dundal lolou mom bu fekke ni aada la fofu kon ñu jëfé ko may waxna illa li ghurufin bi anna nafaqata zawjatin habdi ala sayyidihi aw fi kharajihi aw kasbihi kun fa yu'malu bi fa in lam yajri al ghuruf bi dhalika wa lam yajid ma yunfiquhu ala zawjatihi tulqat alayhi bu fekke lolou du fofu lolou aada fofu te amu leneen lu dundale soxna ci kon sey wañu fa ci soxna ci kal mahri niki cianga cian gi da ko yamale ak dundu bi ab jam lamuy ciane soxnam du doon alal jëm liggé ci ñaxam du doon lamuy yahantu ci alali bopam lu may rek ma lamay jiri al khurfu bi annahu ala sayyidi aw min kharajihi aw kasbihi lu may nak lay aada fofu moy sang be wara joxe cian gi ba bok ci aw ñaxam lako wara genné mom jam bi ba bok ci alali bopam jam yahanto su boba mok dundu bi nga wess leen ñoom rek kon batay ci la koy joxe man nga ne wala ya du mëna ho du war lu nonu ñu tuddu ko defé mu yobale dundu be cangé sayyidul ab sang bi isni tazwiji ci ndigalul tak ga bo waxan sab jam ne ko maynal nga tak soxna wala nga forcer ko sax ci tak soxna di tax ñu wax leen nak legi ya ko wara joxel dund wala ya ko wara joxel cyan dedet wajabara forcer na abun bay wa wasiyun ak ñu denk wa hakimun ak ajate majnun ab dof ihtaja bo xamna aja wana neena bu fekke ne goor gi dafa dof nit ku goor ki dafa dof kon bayam ba kañ ko denk mu amé mbirum ba bu ñu ñu nekkut atté kat bi kenn ci ñett ñoon man na forcer dof bobu takal ko soona dox bu goor wi lool nak moy xolé sarawi bi an tahayyana tariqan li siyanatihi min az-zina wadh-dhayaa dagam mom bu fekke ñu takaluñ ko soxna dana def lu mu wërta def ci ñaalo ba do am ko top to mu far sanku kon ñu ko takal soxna wa in kana la yuhaddu lahu li hadami taklifi neena xam nga ni sax bu ñaalo won tax kenn gëtan ko tax mom du ko laf waye rek ñaalo gënut takal gi dal mo won wa sahiran ak goné neena xalé bu goor mo itam kilifaam ki bayam ba kañ ko denk man na forcer xalé bu goor takal ko soxna nekene tak ga muslim la kata sini ji sharifatan aw bint hammihi aw haniyatan nekim koy takal jigen ju am daraja la bokku ci askanu ni tam ba domi bayam mu ndaw la ba borom alal la no zahira wa fi safihi nek na ci forcer aji desedi khilafun safihu bi wesson legi yow nga yilif ko moy no sor bi rek ndax nga yilif ko tax na nga sañ ko forcer ci takal ko te fekku tam aji woko manam mom tak gi do andi yaqti aji woko ndax du te nga sañ ko forcer yow mi kilifam dal koy may soxna wala sañ ko amna khilafun am ñaari wax yi ci yow wa sadaqum sinu kan in aqdamu ndem ñak nañu hal abi warna bay ba dafa wax ni nak bayu dox bi wala bayu gone gi wala bok safihu bi yana ki nga xamni mo len saña forcer ba takal len bu len takale tafak ñoom bobu amuñu dara su baba kon mo mi len forcer takal len mo wara gaddu jang la wa in lam yushtarat alayhi don ti sart ñuko ci kawam du tem moko warno wa in mata ak don te faatu won mom bay wi neena bay wi gëna bu mu len maye soxna mu noppi bu faatu won tam du tay ñu wara jël ci alal jam bay joxe cianu ñi ndax mo len forcer te ñoom amuñu waye nak bay bi lañ wax motax sara bi neena wa mafhum abi annahu la yakunu halal hakimi wal wasi nana di nga ci dege moy hakim mom ba wasi bu forcé itam du tax nak cangama war ko waye bay bi mom bu forcé rek mo wara gaddu cangga aw ay saro wala ñu womal baxlu ci ganaw ba xam nga dañe bu fekke ba melni may soxna bobu amuñu ba muñu am nañu waye ci ganaw ba lañ do raam ñame ci gannaaw war tax mu ne len yene wala jox cyan ndax leg am ngeen dedet batay ne ba melni may lañu set bo am ñoon kon nak wala wu shurita ak don ci sartef ñoo dig du ko ab safanam manam moy li ma waxon leg don ci sax baye bi da sart ni ma ngi len di may kat waye yene def seen cyan bop du ci ñu ko faale ne nga amuñu rek ma wara def wa illa ndem bobu ñekuñu fa halehim ku wakon warna len ñoom seen bop illa li shart ndare ngir ab shart manam bu fekke bi bay bi forcer di may soxna xale bu goor mba dox bi bo fekk na xale bu goor mba dox mu am alal kon ñu wara deful seen bop cyan gi lutax bay bo war lu cyan la lu ngay nañu ne ko ah yow kat ndegum yaay ja koy def ci sa ciobare kon yaay gaddu cyan gi bam ne waxu ko sartam te won su boba sirru am alal du ca feñ kon du te mom mo wara mom bay ko ndam sarta ko ko waral kon nako def wa in tatarahu ndem jamantena ndem jamantena cyan nga rashidun jeuker ju weeg bopam rashid moy safanu safi rashid moy ko xam man na soppani ko ci Allah lam bañ baye ko ko bañ baye ko Allah wa abun ak baye fusiha kon tasif sayba wala mahra te jitu cyan di ca wax manam baye dafa may doom jo xamni mom xelam matna bu weeg bop mom doom ni bayam jek bayam may ko soona kana bu ko maye soona nak ñu joomo ja doom ji ne ko cyan gi kat yow ni ko maye ya ko gaddu won boole ci ne ko deere dama la may soxna wala wara may may la waye yow ya wara fay cyan gi say wo ndegam nit amagul dara amagul say bo ni tass ko wax ne ñi ngi jigno cyan gi te dara yegut nañ tass say ben yoon waye nak bu fekke ni mom xale bi xass na wete soxna sama dañ ko wax ne ko fay cyan gi dañ xass na wete mom mom li wax ni moy wete amagul waye bu xassi wete mom ki may jabar muy doom yi muy wax ne ko fayal cyan gi waxal ndax loolu dañ koy def in halafa moy buñ bokke waat ñoom ñaar wa illa dem bokku ñu waat ñoom ñaar la sina kon war mom cyan nga an nakila aji ragal jaawaat taradul da wax ne ñen ñi neenañu bañi tebbi sey ba moy bu fekke ne baye bek dom ji kenn ku nek la nga wax dang ko wat ba nopi nak topal la sa morom wax xamni kon kenn ku ne wat nga la nga wax su boba kon desu ci mana jox deug kenn kon diga wet amugut nañu tebbi sey ba ñoy nak ño wax ne bu fekkone kenn ka da ñeme wat kenn ka ragal wat kon ka ñeme wat lañuy fekk su jox ko deug ka ragal wat nak kon mo wara joxe cyan nga su boba kon sey ba day wey su fekke nak batay ñaar ñepp ñoo ragalawat boobaam neenañu dañ leen di seddelé cyan nga kenn ku nekk joxe ci ab xaj wa halafa watna rashidun aji weeg bopam wa aji nabiyun akub jambur wam raatul ak jigen an karo ñoo xamne wedd nañu arida gërem nga may nga wal amra ak digli nga hodoran bir mu ñu wé tew boole ci rashid du waxan nañ ko moy ko xamne amna xel mu mat bu weeg bopam bu fekke ne baye dafa may doom ju deme nonu soxna fekk na mom biñ koy may mi ngi tew bi baye bu maye ba nopi nak mu ne pat as ndir dal dina a man day lolu wax deug yalla ma ngi don tew waye yeguma ko won te gënaluma kenn ngok wala bok ki doon may soxna mom ab jambour la ci ki ko doon may bañi maye tam ma ngay tew mom miñ doon may soxna bañ maye ba nopi nak mu ne pat as ndir ne a def nako di waye digle wumako te gënaluma wala bok jigen ñi diko maye mu tewé ci jotaay maye ga bañ ko maye ba nopi mu ne pat as ndir wala bëti ko ne a may nañ ma di waye digle wumako te neexuma ñatt ñi neena kum ci man doon da ngay wat ne li ñuma defal neexuma da bamuy jar wat sax moy in lam yunkiro ndem weddi wuñu bi mu jarra di xelmihim ci luñu rafle li seenu yek manam bu fekke yeguñu fasas daldi weddi fasasa woné ne neexunu te diglé wuñ ko kon bi an sakatu yashiran ji moy aaji wo ñu wat motax mu ne walam yubadiru bi inkarihi bi mu jarra di xelmihim bi an sakatu yashiran kon fa yahlifu al ma'qud lahu annahu lam yaskut radiyan bih fa in halafa saqata al haqd wal mahr wa innaka la lazimahu an nikahu aw kun ci wat lo nak ci ba nga waré wat bo waté rek lañ la defal genn nga ci sa neeku ci bo ragalé wat nak lañ la defalon dalé war doko saña bañ waye fa in ankaru bi mujarradi zalika mum fala yamina alayhim li an al haqida lam yaddahi al-wakalata hala haqdihi wa lam yahsul min al-ma'qud lahu ma yadullu hala rida bih wa in taala lim yagna kaseeran lol lazima kon mu war neena kuñu may soxna ci ñimu la wax legi nga fekke may ga kana bal maye baag ñu beti guna la ah yow day way yalla nako yalla defal sax ak barke la ñaanal nga ne pat waxo ni li ko santane mu tu neexuma bam ko ci yag mu ne kon do ci meuna gennati kon legi mom sey bi warna boy baye rek difay genn walu cyan gi ndax boy baye de na ni fasé la moy la ci man nikahu al mahqud lahu wa khadima nisfa sadaq wa nabbi nak walakin la yumakkanu minha illa bihaqdin jadid li iqrarihi annahu ghayru radin wa annahu la hismata lahu alayha mene dañ lay wax na sey bi mom warna la ba nopi dox digënté soxna ci ñala kat warna la waye duñ lay dindi yaatu ci mom ndax yow legi ci li nga waxe yow moy neexula ni nga waxe moy du soxna yoon mo la ci forcer waye du soxna kon nak dess lu bayyi nga dem ci mom faaw ñu ma yalla ko may yees la dara mëna ag ci mom wara jaha deluna li abin jëm ci bayyi wa fi khadrin ak borom daraja sawaje ko xamni mayna soxna khayrahu kul mom wa damin aji gaddu libnatihi ñel doom bu jigenam dana delu ci ñimu la wax an nisfu genn walu cyan nga bi talaahi ci sababu fasela manam da wax ne bay bu fekke da war lu doom ci goor cyanuk soxnam ganaw ba nak doom ci goor jeewal beutiku fasé soxna sa te sax wetu gut ak mom kon neena genn walu cyan nga xamne da wara dil ci wat su boba bay be koy mom waye doom ci goor ci duko mom batay borom daraja niki borom barke wala kilifa su takale kenn soxna warlu cyan nga farko ke daldi wacc soxna sa manam fasé ko te fekk na jotté wut ak mom dara kon xam nga genn walu cyan nga da wara delu ci mune batay boba borom daraja jojé niki kilifa ga ba borom barke ba batay moy mom genn walu cyan goga waye jëkkeur je mom duko mom batay ko xam nga maye won sa dom bu jigen jeuker ne ko yit nak man may warlu cyan gi kima la may mom du warlu cyan gi man mako warlu man sa baye far koke mu mayon dom bu jigenum bobé daldi fasé dom bu jigenum bobu su boba cyan ga waron te baye bi warlu won ko genn wal ga da wara delu ci su boba tay genn wal goge ci mom lay delu ci mom bay bi nga xamne mo warlu won cyan ga waye genn walu cyan goge kenn duko jox koke ñu mayen soxna te mul betiku fasé ko ci ñeek wet wal jami'u lepp dana delu ci ñett ñoo yi nga wax bil fasadi ci yaqku sey ba manam bay bi nga xamne mo gaddu doom bu goorum cyan ak borom daraaji ji nga xamne mo gaddul keneen cyan nga xamni momay doom bu jigenam gaddu cyan ga batay la ci war ñoo ñu kum ci man doon bu fekke sey ba dem na ba yon tas ko ta nga xamni wet amut mo ne kon cyan waru ja su baba nak mom nga xamni mo joxe won cyan ga ci mom la cyan gi dendu ci waye jeuker jom du ko mom wala yarjuhu du delu nak ahadun kenn min hun ci ñoom manam ñoom ñi nak kenn du ci mëna wul petit bu wax jeuker jene ko yow kat dama la doon dimbalé wutal la soxna gaddu la li ci war nga dal di koy fassé nonu ba lama joxé won ñu téyé genn walu ga kon tak may fay genn walu ga dédé genn walu ga mom né kon koku fassé na ñu genn walu cyan ga ñu war ko jox jigen ja ah koku mom doko mëna la jëti yow ñu xamé nga defal lu baax dal doko mëna fay ne ko dama lu defal lu baax te yaq nga ko légui fay ma remboursé ma genn walu cyan ga illa an yusarriha dara gu dafa wëralal bil hamalati ci gaddu ga manam lumay nak ba muy gaddu cyan gi da wax ni kat dama la koy joxel ci kaw nga fayma waye joxeluma lako ngir rek ci neen dama koy joxel waye dama may fay su fekke mom dara gaddu lon cyan gi ci kaw dang may fay gannaaw ba yow jeuker gi bo wëtiko fasé kañ la mayon ci gannaaw may gi dara xewu fa gannaaw may rek ba genn walu cyan nga dem ci jigen ja genn walu gi delu ci ki ragadu won kon genn wal ngay dang ko fay waji dang ko fay ki la gaddo won ndax waxan na ne mom joxel la ci ngir yalla dina joxel ngir nga delo ko aw yakone wala ñu nekk mom daman ba bahdal haqq di ci gannaaw mayega da am ñetti baat ñu jëfëndiko fofu benn bi moy alhamlu benn bi moy alhamalatu benn bi moy abdaman alhamlu mom ki gaddu ci ngi bu ne hamaltu hanka sadaqa baatu hamala liñ koy firé mom moy da ko ko gaddu bu wër nga xam gëna bi do wërbutu ko fay ko baatu hamalatu batay liñ ci min moy bo déggé mu wax ko rek def ko ngir yalla dañ ko da bëgg ko fay ci gannaaw baatu dama nak mom tékkalé baatu dama mom dañuy sét bu féké gannaaw bañ mayé ba agal la ko wax né ko damintu hanka as-sadaqa xamni dana mayega la batay koko dana ma wobiti gu fayu ndax ndegum gana bu maye la ko doro garanti kon moy li ni tekki moy yow kat maye ni soxna nala defal te top la baatu dama ngou na gu fekkone koko dogo jefandiko lata ñi maye wala fañ doon maye la ko jefandiko koko it non la mom tam du meuna wobati gu di fayu dara aw yakona damanu man zikra as-sadaqa ba'd al-haqd lin-nikah hala an as-sadaqa hala sawji fayarjahu al-multasimu hala sawji bil-jami' in dakhala wa bin-nisfi in talaqa qablahu mudasna fa in kana hala al-haqd aw qablahu fala yarjahu alayhi bi shay'in illa bi shartin aw hurfin aw qarinatin bir-ruju' ana bu fekene batu daman la jefandiko te bam koy wax boba nako damin tuhan ka sadaq boba mayegun ba waxtu ñi mayela kon du mëna wëlbatiku difay dara waye bu jëfëndiko ba daman bahdul haqqi nak fofu lay mëna fay wax wala ha ñelna jigen ji al imtinahu bañ nga intahadara dem gantal na akhzuhu japp cyan nga hatta yuqdara mbate waxef tollu wayam wata ko sa tan yu jël al hal la ca tew manam bu fekke jigen nañ ko may jëkër keneen wax ne jëkër ji mala gaddu li ci war mala gaddu cyan gi jëkër ji mom du mom mo waxante soxna ci waye bi waxante cyan gi keneen da wax ni mom moko gaddu kon neena jigen ji bu jëkër gi ñëwé ci mom man nako ne yow kat bala no joté dara ki warlu li dox sun digënté dama ko jox defé joxumako duma nangu nga joté man dara mba yow kat ki wax ni mo gaddu alali sey ji mo la gaddu da leerul limay jox ñaata la da wax rek non way leerul kon nak duma nang nga joté man dara te leerul bu xam limay jox lolu moy hatta yuqda wa taqusa alhal wala ho ñel na jëkër ji ci yey jamono attarku bayika nga jëkër ji mom kene nako waxal ne ko takal man malay gaddu li ci def soxna ci wax ne jëkkër ji kat dagam ki la gaddu mom waxaguma li may jox ba war na mako jox te jox mako kon duma nang ma jotté mom dara mune bu nexé jëkkër ji mune may tam genn na ci sey bu ci genné kenn duko ci deg dara ko nexé mune kon man bayina su boba kenn duko ci top la mune waxna bi an yutalliqa wala shay'a li fala yansabuhu dafuhu walau kana maliyan لأنه لم يدخل على غرم شيء وهذا إذا كان الحامل لا يرجه به حال السوج فإن كان يرجه به حاله لتفريهه بالحمالة أي الضمان أي الدفع بعد الحقد قل فإن طلق غرم لها نصف الصداق وإن دخل غرم لها جميعه لأن اليوم لو أخبرنا يقولون واجنك خمني mo gaddu ala lisey ji dool gatiku di laaj rembourssement ci jëkkeer ja waye bu fekke da bok ci anam yi nga waxon legui ne gannaaw bu mën na wul gatiku laaj lam ci defon kon neena jëkkeer ji mom bu fasé du demé non du demé loxoy neen bu fasé ñëk wéddi am da na wara joxe genn wala jam bu fasé fekk wéet am lepp lay fay wa batala yaquna mom gaddu ga in damina ndem warluna fi maradihi ci tawati fatum han waris ni waris aji don ana bu fekke nit da tawati fatu dal di wax borom gorum ni ko yow day sa soxna ci mala gadul li nga ci wara def ñu xet ne goor bi wax lool ne ko mala war lu li nga war def sa soxna bokku nit ñi ko wara doon su baba xam nga ni lool moy bëgg may alal kula wara doon rek la dem ba tawat bëgg may alal ba dinkanil alal nañ mako joxal kulay doon lool lañ ko yaay kon nak su ñu xet loté ko ko war ko doon te buñ ko wax na ko mali defal ci sa soxna li ci wa bo fekk na mo mu tawat tawati faatu lool du mëna wi lutax nak sey doon yaqku waye jëmmi lim gaddu bim gaddu won mo yaqku ndax genn al te suñu ko genn la la saw jignati yi waxu ñu jëkëri doom bu jigeenam jigeen bi nga xamne moy sey bayam mo wax jëkër jëne ko dama lay may sama doom bi te gaddu na li ci war ne la na bu fekke bay ba tawat tawati faatu fekke bay ba tawat tawati faatu waye koku yamuy may doom gi defiko jox mom waru ko doon rek baxna ki sey doon bu jigeenam du ci wal dara la ci ay dal moy goor ga ñuy may te nar ko gadul ala ñu sey ji bokku ci ñu ko waroon lolu bu amé mo li wess won leg ben wax be kon bu sété lam ci wara def mu tollok su lif alalam rek su boba dara du ci fik wal kafa'atu nawlon tega nak ad-dinu moy dine